dinle havaya, bir sağ bir sola, çalkala çalkala, bir sağ bir sola. Fırlat, her şeyi bir bir yak. Asabi hallere gerek yok. Geceyin ne canlı mı canlı, uçuyor herkes heyecanlı. Acele etmiyor kimse, çıkmak yok, kapı kapalı. Bir o yana bir bu yana yürü, hadi göster bana o eşsiz dansını. İnadına inadına inadına düşmez, yükselttin bak nabzımı. Bir ileri iki geri yürü, hadi göster bana o eşsiz dansını. Sularıma sularıma kor gibi düştün, yükselttin bak nabzımı. Sularıma kor gibi düştün, yükselttin bak nabzımı.